کہ توبہ کرنے والے کو ان چار چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جن کی وجہ سے اس کی توبہ پختہ رہے اور دوبارہ گناہ کی طرف پلٹ کے نہ آئے۔ سب سے پہلی بات، اس کو اللہ سے اجر کی اور نعم البدل کی امید واثق ہونی چاہیے، اور دوسری بات، فوراً نیکیوں کی طرف اس کو قدم اٹھانا چاہیے، اور تیسری بات، شکر کرے کہ اللہ سے توبہ اس نے کر لی اس سے پہلے کہ اس پہ عذاب نازل ہو جائے، اور چوتھی بات، اللہ کی وسیع رحمت کا اس کو یقین کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ رب العزت رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جس نے اپنی صلاحیتوں پہ گمنڈ کرتے ہوئے دن کی روشنی میں لوگوں کو دھوکہ دیا اور گناہ کر لیا، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جس نے رات کے اندھیرے سے دھوکہ کھا لیا اور اس نے گناہ کر لیا، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السما، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ زمین و آسمان کا خلا بھر جائے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تم مجھ سے ملاقات کرو اس حال میں کہ تو نے شرک نہ کیا ہو، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، میں تیرے ان سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے پرواہ ہی کوئی نہیں۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقرابها مغفرا، اے میرے بندے، اگر تو زمین کو گناہوں سے بھر کے لے آئے تو میں اتنی رحمت لے کے آؤں گا اور تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی خلق یوم خلق السماوات والارض مئة رحمہ، اللہ تعالی نے جب زمین و آسمان کو بنایا تو 100 رحمتیں تخلیق کی، کل رحمت انطباق ما بین السماء والارض، ایک رحمت اتنی ہے جتنا زمین و آسمان کا خلا ہے، فجعل منها فی الارض رحمتا واحدہ، ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت اللہ نے زمین میں اتار دی، فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطيور بعضها على بعض، فبها تعطف الوالدة على ولدها، ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ آج ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، والطيور بعضها على بعض والوحش والطيور بعضها على بعض، یہ جانور، یہ درندے اور یہ پرندے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ایک رحمت کا نتیجہ ہے، وادخر لأوليائه 99 رحمة، اور اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کے لیے 99 رحمتیں چھپا کے رکھی ہیں، اکمل بهذه الرحمه، قیامت کا دن ہوگا 99 رحمتیں جو چھپائی ہوئی ہیں اور ایک رحمت جو دنیا میں نازل کی تھی، اس کے سمیت اللہ رب العزت 100 کی 100 رحمتیں اپنے اولیاء کو نصیب فرمائیں گے۔